Żegnamy reklamy. To Polskie Radio i do tego w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 5 maja. Minęła już 8. Justyna Mączka, Radosław Mróz i Serwis Trójki. Specjalna komisja obok prokuratury i sądów będzie zajmować się dziką reprywatyzacją w stolicy. Przepisy właśnie zaczynają obowiązywać. Emmanuel Macron zwiększa przewagę nad Marine Le Pen. Zaczynają się ostatnie godziny kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Pierwsze zwycięstwo Donalda Trumpa w walce o zniesienie Obamacare. Szczegóły za chwilę w Serwisie Trójki. Pod koniec miesiąca zacznie działać komisja weryfikacyjna, która ma badać kontrowersyjne przypadki reprywatyzacji w Warszawie. Już dziś w życie wchodzą przepisy o powstaniu tej komisji. Tę ustawę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości po informacjach o wielu nieprawidłowościach, do których miało dochodzić przy okazji zwrotu nieruchomości w Warszawie. Chodzi m.in. o działkę przy Pałacu Kultury i Nauki. Stołeczny ratusz zgodził się przekazać ją osobom, które nabyły roszczenia od spadkobierców, mimo że ostatni właściciel dostał odszkodowanie za ten teren. Czym dokładnie ma się zajmować komisja weryfikacyjna? Przypomnij, Ksenia Maciczek. Komisja będzie mogła na przykład utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną albo uchylić ją i podjąć decyzję o odebraniu bezprawnie pozyskanej nieruchomości. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał. Lista uprawnień jest bardzo długa, ale najważniejsze zdaniem wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego jest to, że zadaniem komisji będzie dochodzenie sprawiedliwości. Komisja w sumie ma liczyć 9 osób. Przewodniczącym ma być wiceminister sprawiedliwości albo wiceminister MSWiA, którego powoła premier Beata Szydło. 8 innych członków wybierze Sejm najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Część partii opozycyjnych krytykowała ustawę, argumentując, że komisja weryfikacyjna będzie wkraczała w kompetencje władzy sądowniczej. Sprawa dzikiej prywatyzacji w Warszawie wyjaśniają tak, że prokuratorzy to w sumie około 140 postępowań. Kilka osób ma już zarzuty, kilka jest aresztowanych. A dodajmy jeszcze, że Polska jako jedyny kraj postkomunistyczny nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, która całościowo rozwiązałaby kwestię mienia odebranego przez komunistów. W serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. We Francji zaczyna się właśnie ostatni dzień kampanii przed drugą decydującą turą wyborów prezydenckich. Jutro kandydaci do najwyższego urzędu w kraju, Marine Le Pen i Emmanuel Macron, zakończą polityczną walkę. Zapadnie cisza, bo na terytoriach zamorskich Francji głosowanie rozpoczyna się wcześniej ze względu na różnicę czasu. Marek Brzeziński. Ostatnie sondaże pokazują na niewielki, ale jednak wzrost popularności socjaldemokraty Emmanuela Macrona. Badania opinii publicznej dają mu 61% głosów, jego rywalce 39%. Wielką niewiadomą jest frekwencja. Wiele osób myśli podobnie jak rzeźnik spod paryskiego targowiska. Oni walczą tylko o stołki, a potem będą nas mieli w nosie. Wszystko to, co mówią, to tylko obietnice i projekty. Według bratanicy liderki Frontu Narodowego, deputowanej do Zgromadzenia Narodowego Marion Maréchal Le Pen, jeśli kandydatka skrajnej prawicy osiągnie 40%, to mimo, że nie wygra wyborów prezydenckich, to Front Narodowy stanie się jedyną wiarygodną opozycją we Francji. Tymczasem komisja zajmująca się przestrzeganiem reguł wyborczych, przede wszystkim w sprawie sondaży, przypomniała, że publikowanie jakichkolwiek wyników badania opinii publicznej po północy w piątek do niedzieli 7 maja do godziny 20 do zamknięcia ostatnich lokali wyborczych w wielkich miastach jest zabronione. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po burzliwej debacie przewagą zaledwie 3 głosów Izba Reprezentantów amerykańskiego kongresu przejęła projekt ustawy znoszącej system opieki medycznej wprowadzony przez Baracka Obamę. Zgodnie z nim każdy Amerykanin musiał mieć ubezpieczenie medyczne. Teraz nie będzie to już konieczne, jeśli swój pomysł na służbę zdrowia wprowadzą Republikanie. Marek Bogusky. Przeciwko ustawie głosowali wszyscy demokraci i około 20 republikanów. Teraz ustawa trafi do Senatu, gdzie może zostać zmieniona. Wtedy obie izby będą musiały uzgodnić wspólny projekt, co może okazać się bardzo trudne. Głosowanie jest jednak znaczącym sukcesem Donalda Trumpa i republikanów w kongresie, którzy od 7 lat obiecywali likwidację Obamacare. Uchwalona przez Izbę Reprezentantów ustawa likwiduje obowiązek ubezpieczeniowy i wprowadza więcej mechanizmów rynkowych do systemu opieki zdrowotnej. Republikanie przekonują, że ochrona Amerykanów wprowadzona przez Obamacare zostanie zachowana. Demokraci krytykują ustawę, twierdząc, że pozbawi ona ubezpieczenia zdrowotnego miliony Amerykanów i obniży jakość sprzedawanych na rynku polis. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Chcę przypomnieć o potrzebach i problemach ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Piętnować nietolerancję i dyskryminację. O 10 ulicami Przemyśla przejdzie wyjątkowy marsz. Okazją jest obchodzony właśnie Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zamysłem organizacji tego święta jest wskazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako osób pełnoprawnych, takich samych jak my. Osoby, które mają możliwości, które funkcjonują wśród nas, mają identyczne prawa. Chcemy burzyć mury i bariery. Mówiła Beata Gumienna z Przemyskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Marsz i Dzień Godności obchodzone są pod hasłem "Jestem aktywny, więc czuję się potrzebny". W Trójce kolejne informacje o 8.30. Zapraszamy. Coś mi się wydaje, że teraz będzie o sporcie, bo Adam Malecki przede mną. Potwierdzam. Manchester United pokonał Celtę Vigo w drugim półfinale Ligi Europy. Gola na wyjeździe, na wagę zwycięstwa, strzelił po pięknym strzale z rzutu wolnego Marcus Rashford, którego nie mógł się nachwalić po meczu trener Czerwonych Diabłów José Mourinho. Owszem, ma dopiero 19 lat, ale to 19-latek zakochany w piłce nożnej. To młody chłopak, który zostaje po każdym treningu, żeby ćwiczyć rzuty wolne, a potem czeka na swoją okazję w meczu. On pracuje, pracuje, jeszcze raz pracuje. Jest dojrzały, więc nie liczy się wiek, lecz jakość. Rewanż w przyszłym tygodniu na Old Trafford. W drugim półfinale zagrają w Lyonie Olympique z Ajaxem. W Amsterdamie było 4-1 dla gospodarzy. Dziś do gry wracają także piłkarze w Lotte Ekstraklasie. To już 32. kolejka. Na początek w grupie spadkowej zagrają Ruch Chorzów z Zagłębiem Lubin, a Korona Kielce zmierzy się z liderem Jagiellonią Białystok. To już oczywiście grupa mistrzowska. O tytuł mistrzowski grają także w Ekstraklasie koszykarzy. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Energa Czarni Słupsk wygrała we Włocławsku Zambii, a polski Cukier Toruń pokonał po dogrywce Rosę Radom. Walka toczy się do 3 zwycięstw. Emocji koszykarskich nie brakuje także w lidze NBA. Washington Wizards wygrali u siebie z Boston Celtics 116-89, ale w drugiej rundzie playoff przegrywają 1-2. Na parkiecie iskrzyło, a dobre spotkanie rozegrał Marcin Gortat. Już w pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 22-0 i tak wysokiej przewagi nie oddali do końca spotkania, tylko ją powiększając. W pierwszej połowie doszło na parkiecie do bardzo ostrego spięcia. Po jednym ze starć Kelly Oubre, gracz Wizards, nie wytrzymał i z rozbiegu całym ciałem z impetem uderzył Kelly Olynyka, za co został wyrzucony z boiska. Na pewno spodziewać się może dalszych poważnych konsekwencji. Ponadto doszło do przepychanek pomiędzy koszykarzami obu zespołów. Musimy skupiać się na koszykówce i kontrolować emocje. Porozmawiam z Oubre, żeby panował nad nerwami. Podsumował szkoleniowy czarodziejów Scott Brooks. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Marcin Gortat. Miał 13 punktów i 16 zbiórek. W tegorocznych playoffach Wizards nie przegrali jeszcze we własnej hali. Na zachodzie jedną nogą w finale konferencji są wicemistrzowie Golden State Warriors. W drugiej części sezonu nie doznali jeszcze porażki i objęli prowadzenie w serii z Jazz 2-0 po wygranej 115-104. Z Chicago Jan Pachlowski. A kolejny sport w Trójce za godzinę. A kolejna prognoza już teraz. W całym kraju chmury, ale chwilami wyjdzie słońce. Na północy deszcz, ale po południu przestanie padać. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 12 stopni, to najniższa w Koszalinie. Potem mamy 14 w Szczecinie i Gdańsku, w Olsztynie i Zakopanem 15, Bydgoszczy 16, Poznań, Białystok 17, Łódź, Warszawa, Lublin, Wrocław 18, Kielce, Kraków, Rzeszów 19, Katowice 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J3 2016 z 5-calowym wyświetlaczem i z szybą zabezpieczającą w komplecie. Już za 599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Tylko teraz do wielu modeli telewizorów dodajemy w prezencie uchwyt wraz z instalacją lub klawiaturę do telewizora Smart. Trudno się zdecydować, polecamy rzut monetą. Oba prezenty są super. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień wszystkiego dobry. Najlepszego z okazji urodzin. Bardzo dziękuję. Jestem wzruszony za pamięcią, ale to już nie pierwszy raz uczestniczę w programie, gdzie coś tam świętuję, bo kilka lat temu, pamiętam, dostałem monetę z tej okazji, taką pamiątkową, wybitą przez Trójkę. Ale ponieważ pana okrągłe urodziny zbiegły się dzisiaj z 60. rocznicą powstania Republiki San Escobar, co zresztą sam pan niedawno anonsował, chcę przekazać panu upominek od naszych słuchaczy z tego jakże pięknego kraju, zaprzyjaźnionego z panem przede wszystkim. No i robię to teraz, żeby słuchacze mieli 100% pewności, że przesyłka wraz z listem do przeczytania potem... Tak. No, takim listem z wyrazami sympatii. Nie czyta się cudzych listów, ale ja troszkę podejrzewam, że trafiła we właściwe ręce. Proszę bardzo, proszę pokazać do kamery. To jest flaga. Dziękuję. Muchas gracias. I na pewno będę trzymał na honorowym miejscu list. Postaram się, jeśli nie jest takie bardzo małe sombrero prywatny, jest, to opublikować na Facebooku, żeby wszyscy wiedzieli. Dobrze, to była część artystyczna, a teraz część oficjalna. Czy podjął pan już decyzję co do pani konsul Marii Schonert-Biniendy? Tak, tutaj są decyzje obustronne, czy obopólne, ponieważ pani mecenas Schonert-Binienda, która jest konsulem, była konsulem honorowym w Stanach Zjednoczonych, już pod koniec ubiegłego miesiąca zwróciła się do mnie z pismem, gdzie poprosiła o... oddała się do dyspozycji. Jednocześnie informowała, iż podjęła działania wyjaśniające sprawy wpisów na jej Facebooku, więc ja uznałem, że dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, pani konsul nie będzie wykonywała obowiązków konsularnych, także de facto nie sprawuje dzisiaj funkcji konsula. A dlaczego ta decyzja co do, że tak powiem, ostatecznego rozwiązania, czyli albo zostaje, albo przestaje pełnić tę funkcję, wymaga takiego namysłu w sytuacji, kiedy pani konsul najpierw mówiła, że zawiesza swoją działalność publicystyczną w mediach społecznościowych, a później powiedziała, że jej konto zostało zhakowane. To brzmi dosyć niespójnie. Nie, właśnie ze względu na tą drugą kwestię, którą pani Schonert-Biniendy poruszyła, uznała, że sprawa jest, no jak rozumiem, powinna trafić do prokuratury, więc z jednej strony nie będzie prowadziła czynności konsularnych. Z drugiej strony, jeśli sprawa jest tak poważna i uważa, że sprawą się powinna zająć prokuratura, no to należy to wyjaśnić. Czyli pan nie będzie niczego przyspieszał, nie będzie pan z tej sprawy... De facto pani konsul nie pełni funkcji konsularnych, natomiast nie jest urzędnikiem państwowym, nie jest urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jej konto jest kontem prywatnym, więc powinna to wyjaśnić bezpośrednio w kontaktach z prokuraturą. A dlaczego decyzja w sprawie konsula honorowego w Meksyku nie wymagała tak długiego namysłu? Dlatego, że pan konsul honorowy w Meksyku zwrócił się z pewnym manifestem politycznym przeciwko państwu polskiemu, przeciwko władzom polskim, przeciwko prezydentowi, generalnie władzom polskim. W związku z tym sprawa jest jasna. Jeśli nie chce współpracować z państwem polskim, ponieważ wymienił tam w tym swoim manifestie politycznym wiele rzekomych zarzutów, no to nie powinien prezentować państwa polskiego. Uważam, że nawet stosując takie pismo, powinien honorowo się podać do dymisji. Jeśli tego nie zrobił, no to automatycznie traci możliwość reprezentowania państwa polskiego. A jeśli okazałoby się, że konto pani konsul Schonert-Biniendy nie zostało zhakowane, to jej manifest polityczny dotyczący szefa Rady Europejskiej nie miałby takiego znaczenia? Ja nie chcę tego, żeby dywagować. Sprawa, jeśli pani Schonert-Biniendy uznała, że sprawa jest wręcz kryminalna, więc proszę to wyjaśnić prywatne jakby zgłoszenie do prokuratury i wtedy będziemy się zastanawiać. Dzisiaj nie ma takiej sprawy. Dzisiaj de facto pani konsul Binienda nie pełni swoich obowiązków. A proszę mi powiedzieć w ogóle, jaka jest rola konsulów honorowych? Mamy ponad 220 konsulów honorowych na świecie. To jest bardzo różna rola. To są wolontariusze, to nie są urzędnicy państwowi. To są najczęściej obywatele krajów tam, gdzie urzędują. Często są to Polacy z Polonii, emigranci polscy, którzy dysponują czasem wolnym, własnym majątkiem często. Często organizują takie konsulaty honorowe w swoich domach, bądź jeśli ktoś jest bardziej majętny, wynajmuje biuro. Najczęściej wykorzystywani są w sytuacjach ceremonialnych, wtedy, kiedy są święta państwowe, kiedy próbują zorganizować, zmobilizować Polonię, ale często też pomagają Polakom. Czasem tam, gdzie jest daleko do konsulatu generalnego czy polskiego, to służą pewną pomocą. Ja w kilku przypadkach, będąc w odległych krajach świata, gdzie nie nieśli swoich placówek, na przykład było to wiele lat temu w Mali, korzystałem z pomocy takiego konsula, który po prostu eskortował moją delegację po Bamako. Żeby zakończyć już tę sprawę konsulów honorowych, to jeszcze powiem, że w jednej z telewizji pan był ambasador w USA, Ryszard Schnepp, powiedział, że w sprawie pani konsul, co do której ambasada i konsulat honorowy miały wątpliwości, były naciski z ministerstwa. Pan Szaczny przestał być dla mnie wiarygodną osobą od czasu, kiedy stał się politykiem. No to zakończmy na ten temat. Kto wygra wybory we Francji? Analitycy twierdzą, że pan Macron, większe szanse dają mu badanie opinii publicznej. Natomiast wydaje mi się, że do końca może być tutaj ten wyścig, jak to się mówi, nierozstrzygnięty. W ostatnich momentach mogą nastąpić rozstrzygnięcie, dlatego że tak jak to się działo w innych państwach w ostatnich latach, wielu osób może się nie przyznawać do końca, na kogo oddadzą swoje głosy. Niedawno mówił pan, że program polityczny Marine Le Pen jest kłopotliwy dla Polski i Europy, a zapowiedzi pana Macrona nie są kłopotliwe? Jego program jest, delikatnie mówiąc, eklektyczny. To jest zlepek poglądów liberalnych i socjalistycznych. I nie wiadomo, który przeważy w rezultacie, dlatego że całości tego programu chyba się nie da robić, dlatego że są niektóre punkty wykluczające. No ale to jest sprawa oczywiście Francuzów, kogo wybiorą i kto będzie realizował ich programy. Nie będziemy komentować to, szczególnie w ostatnim momencie kampanii wyborczej. Ale ja mówię o tych kłopotliwych wypowiedziach, które porównują Polskę do Rosji Putina. Tutaj, może nie wprost, ale na pewno pośrednio. Albo naszych polityków do Putina. Była stanowcza reakcja zarówno wielu polityków, jak i również mojego resortu. Nie akceptujemy takiej sytuacji. Jesteśmy demokratycznymi państwami, zarówno Francja, jak i Polska, z państwami zaprzyjaźnionymi, współpracującymi w ramach Unii i NATO. I nie powinny być problemy ani polskie przedmiotem kampanii wyborczej w Polsce, we Francji, ani problemy polskie, czy odwrotnie już, nie wiem, francuskie w Polsce, polskie we Francji. Ale już po tym oświadczeniu MSZ-u Macron powtórzył raz jeszcze tego rodzaju wypowiedź. Dwukrotnie zwracałem uwagę, dlatego że jest to niestosowne. Zasada była od lat taka, iż w trakcie kampanii wyborczej w państwach demokratycznych inne państwa nie ingerują w tę kampanię, ani kraje, w których toczy się kampanię, nie używają kwestii zewnętrznych do kampanii wyborczej. No chyba, że toczy się wojna, czy jest to groźba wojny i wtedy trzeba oczywiście mobilizować kraj. Tu nie ma żadnych takich przesłanek, aby używać kwestii Polski. Problem polega na tym, że Polska została użyta jako przykład, ponieważ Francja nie potrafi konkurować, czyli gospodarka francuska nie potrafi od lat konkurować z coraz silniejszymi gospodarkami, takimi jak Polska. My jesteśmy konkurencyjni w wielu kwestiach, jak na przykład usługi budowlane, transportowe, ale też nasi lekarze, cybernetycy i tak dalej znajdują pracę w całej Europie Zachodniej i poza. No i wielu sobie nie radzi z tą konkurencją i szuka takich recept, jak to mówi się. To jest tylko kwestia gospodarcza i dlatego są wysuwane zarzuty polityczne? Głównie chodzi o zarzuty natury prawno-politycznej. Głównie chodzi o pieniądze, o ochronę rynku, o tak zwany sprytny czy inteligentny protekcjonizm. To jest kwestia, która dominuje w tej chwili w wielu politycznych debatach w Europie Zachodniej. Więc nie radząc sobie z naszą konkurencją, wyciąga się tego typu zarzuty polityczne. Jest to nieuzasadnione. To właśnie to dlatego grozi... Polska jest dla Francji takim chłopcem do bicia? Nie dla całej, oczywiście dla niektórych polityków, jak się okazuje pan Macron, który był również ojcem takiego prawa Macron jakiś czas temu, właśnie o tak zwanym dumpingu socjalnym. O tym oskarżano nie tylko Polskę, przecież również wiele krajów Europy Środkowej, te, które weszły do Unii Europejskiej ostatnio i stosują taki dumping. Nie, my po prostu konkurujemy na rynku, na jednolitym rynku europejskim. Konkurujemy dostarczając taką samą jakość za niższą cenę i to jest dla krajów Europy Zachodniej, dla kilku krajów, nie tylko Francji, nie do zniesienia. A jak wyobraża pan sobie stosunki polsko-francuskie po wyborach? No to należy pytać takiego polityka francuskiego, który użył takich argumentów przeciwko Polsce, jak on sobie zamierza, bo to on będzie, czy ona, będą układali sobie stosunki po takich oskarżeniach. Myśli pan, że będzie przepraszać? Bo to oni muszą przyjechać kiedyś do Polski, prawda, odwiedzić kraj, bo taka jest procedura, taki jest protokół dyplomatyczny, przedstawić się, no i będą wtedy świecić oczami za to, co zrobili w czasie kampanii wyborczej. To czyli nie nas. Oczekuje pan, że przeprosi Macron, jeśli wygra Polskę? Poczekajmy, niczego nie oczekuję. Patrzę z zaciekawieniem po prostu, jak się zachowa po tym, jak wybrnie z tego. To nie jest chyba obojętne zaciekawienie. Mieliśmy okazję w ostatnich miesiącach widzieć, jak niektórzy politycy zachowywali się wobec Donalda Trumpa w czasie kampanii, jak stawiali po jednej stronie przeciwko niemu, jak na przykład stawiali się w sytuacji w referendum w Wielkiej Brytanii, jak oskarżano przeciwników Unii Europejskiej, członkostwa Unii. Potem musieli zjeść żabę i przystąpić do normalnych rozmów, negocjacji. Zobaczymy, jak to zachowa się dyplomacja francuska i nowa administracja prezydencka Francji. Pana ulubiony wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział niedawno w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit, że sytuacja w Polsce stanowi fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa i nie wykluczył zastosowania wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego. To jest niemożliwe? No to jest stała mantra, którą słyszymy już od wielu, wielu miesięcy. No życzę szczęścia, powodzenia w działaniach. Nie ma chyba akceptacji dla tego typu działań w Unii Europejskiej. My jesteśmy gotowi, od półtora roku odpowiadamy zarówno Komisji Weneckiej, Komisji Europejskiej, wszystkim, którzy podnoszą od czasu do czasu tego typu zarzuty, że w Polsce nie dzieje się żaden problem, który wymagałby tego typu działań stygmatyzujących nas i potem karających nas sankcjami. No tak, użycie tego 7 artykułu jest niemożliwe. Jest niemożliwe, dlatego że musi być użyty przy konsensie. No przy konsensie, ale w sytuacji, kiedy była sytuacja z wyborem Donalda Tuska, gdzie wszyscy byli przeciwko nam, a właściwie nikt nie był za nami. Czy nie obawia się pan, że ta sytuacja mogłaby się powtórzyć? Nie, dlatego że tam inne głosowanie obowiązuje. Tam obowiązuje głosowanie większościowe. Natomiast w przypadku artykułu 7 to dotyczy konsens. No musimy tak, no, ale w tym momencie to nie ma znaczenia, czy większościowe, czy niewiększościowe, bo wtedy było 27-1. No, nie było 27, tłumaczyliśmy to już, nie trzeba wchodzić, nie zapytano, kto się wstrzymał, prawda? Także nie było, procedura głosowania się nie odbyła de facto. Panie ministrze, czy Brexit, który ma być niebezbolesny dla Brytyjczyków, to jest uczciwe postawienie sprawy? No Brexit będzie bolesny dla wszystkich, bo wyjście drugiej gospodarki europejskiej z Unii Europejskiej będzie bolało wszystkich, więc nie zastanawiajmy się w tej chwili, kto ucierpi na tym. Wszyscy ucierpią. Ucierpi budżet europejski, ponieważ Wielka Brytania jest płatnikiem netto, więc trzeba będzie zastanawiać się, co zrobić z budżetem. Ucierpią instytucje europejskie, więc trzeba będzie inaczej poukładać niektóre kwestie. Parlament Europejski, gdzie wychodzi kilkudziesięciu przecież parlamentarzystów. A jeśli Wielka Brytania poczuje się, że jest karana, to negocjacje będą trudniejsze? One są trudne, jak powiedziałem, z natury rozmiarów zarówno Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii. Współpracy bardzo wielostronnej, udziału w Wielkiej Brytanii w wielu programach, w wielu sektorach współpracy Unii Europejskiej. Wielka Brytania ma też dość specyficzne podejście do przyszłości. Z jednej strony Brexit to jest rozwód, to jest wyjście, ale z drugiej strony zaraz równolegle zaczną się rozmowy o statusie Wielkiej Brytanii wobec Unii Europejskiej. Jeszcze bardziej bolesne. Więc nie zastanawiajmy się, kto na tym straci więcej, bo obie strony będą tracić na tym rozejściu się. Panie ministrze, wrócił pan z Australii, gdzie między innymi dziękował pan za poparcie dla członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Ale chciałam zapytać o te fregaty. Czy coś wiadomo? Czy je kupujemy? No to jest kwestia innego resortu Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak, ja wiem, no, ale myślałam, że przy okazji pan zasięgnął języka. Była też kwestia podniesiona, ponieważ jesteśmy zainteresowani współpracą wojskową i to jest współpraca, która obopólnie może się nam przydać. My wiele produkujemy interesujących rzeczy dla Australijczyków, jak również Australijczycy dla nas, więc to jest kwestia, która była poruszona. Minister Spraw Zagranicznych tworzy klimat, tworzy pewną pogodę do współpracy. Natomiast konkrety w poszczególnych dziedzinach, jak na przykład współpraca wojskowa, przemysłów obronnych, energetyki, węgla, czyli sprawa gazu, jest otwarta. Musimy kończyć. Sprawy są otwarte w pozytywnym kierunku ich załatwienia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję minister bardzo. Witold Waszczykowski, Beata Michlicz. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. 55 talii Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalne klocki z wymianą już od 299. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, nie da się ukryć. Radosław Uroś już w studiu. Połóweczka, skrót informacji. Do rozstrzygnięcia sprawy Maria Szenert-Binienda nie będzie pełniła funkcji konsula honorowego w Ohio, tak mówi w Trójce szef MSZ. Witold Waszczykowski był pytany o kwestię publikacji na jej profilu fotomontażu Donalda Tuska w mundurze SS. Dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, pani konsul nie będzie wykonywała obowiązków konsularnych, także de facto nie sprawuje dzisiaj funkcji konsula. Szanard Binienda zapewnia, że ktoś zhakował jej konto. W sprawie publikacji dotyczącej Tuska jego pełnomocnik złożył zawiadomienie do prokuratury. Pani minister nie zrozumiała wypowiedzi pana prezydenta, tak zastępca szefa kancelarii Andrzeja Dudy. Paweł Mucha komentuje słowa Elżbiety Witek, szefowa gabinetu premier Beaty Szydło. Stwierdziła, że pomysł przeprowadzenia w przyszłym roku referendum dotyczącego zmiany konstytucji nie jest pomysłem głowy państwa, tylko Prawa i Sprawiedliwości. Potrzeba nowelizacji konstytucji, ona jest dzisiaj zgłaszana przez przedstawicieli doktryny, nauki prawa, jest zgłaszana przez środowiska polityczne, ale tego rodzaju zamysł, który został wysłowiony przez pana prezydenta w kontekście także bardzo ważnej dla Polaków rocznicy, było zamysłem pana prezydenta. Prezydent powiedział w czasie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, że chce, aby w przyszłym roku odbyło się głosowanie. Polacy mieliby odpowiedzieć na pytania dotyczące roli głowy państwa, parlamentu, praw i wolności. Czas na spotkanie z królową nauk. Maturzyści za pół godziny zmierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Dla ponad 283 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników to jest drugi obowiązkowy egzamin, do którego muszą podejść. W serwisie Trójki o 9:00 połączymy się z naszą reporterką, która jest w jednym z warszawskich liceów. Prognoza przed nami. Poczytajmy, co tu będzie. Będą chmury, ale też chwilami wyjdzie słońce. Na północy deszcz, ale po południu przestanie padać. To Darek musiał się poddać tej presji. Piątek, że piątek, 5 maja i w piątkach koło Włocławka i w Siódmaku koło Szczytna 16 stopni będzie. Czyli różne cyfry w nazwach, liczby, cyfry, liczby. No takie różne numery. Jednaczewo koło Łomży i Dwudniaki koło Tarnowa, tam 17 stopni. Czwórka koło Wrocławia, szóstka koło Radzynia Podlaskiego, tam będzie 18. Tu się troszkę naciąga, jednak 7 chałup. Chałupy to jest co innego. 7 chałup koło Biłgoraja, a potem jeszcze będzie 8 brów koło Warki i 9 koło Krakowa. Nie wiem, dlaczego mnie 9 rozśmieszyły. 10 koło Kluczborka, tam 18 stopni i na końcu 3. No Darek, 3 ciąż. To takie, no dobra, niech będzie, koło Olkusza, 3 ciąż 19. Zagranica, Czworowici w Serbii, 11, Jeden Spajgen, no to wiem, byłem wielokrotnie, 18 stopni, 2 Bzu w Gruzji, 21, Francja, napisane jest Trua się inaczej pisze. Opuśćmy Francję. Mamy za to Koreę Północną, nie do odczytania, Piątogol. No pewnie tak mówią, koreański akcent

zupełnie niespodziewany i część Państwa doskonale wie, jak on się nazywa, ale ja przypomnę. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry, bo ja bardzo często tędy przechodzę właśnie po bułki tutaj i tam to zaglądam. Stary żart, stary, ale no dobrze, niech będzie. Dzisiaj będę dobry tak. Dla Pana. Dobrze. Bardzo śmieszne. No to ja w takim razie, ale super. Pan teraz rzeczywiście... Panie Wojtku, to ja Panu przekażę gorące pozdrowienia i życzenia od Zdzisia, od Tomeczka, proszę Pana. Dziękuję. I od Darusia, bardzo którzy dziękuję. Cenią sobie niezwykle pańską twórczość, proszę pana, radiową i swoją przy niej uprawiają, albowiem dwóch z nich jest, proszę pana, malarzami. Pan w ogóle pomyślał, że pan inspiruje malarzy? No ja myślę, że jako urodowy typ tak. Tak, w ten sposób pan do tego podszedł. Dobrze. A trzeci kolega wręcz bywa marszandem, proszę pana. I też... Jeżeli, handluje tak, mną. Handluje pana, bo oni pana malują, a on... No to. Tak. A pan zagrał? A ja zagram, wie pan co? Tylko, że zagram już taką piosenkę, którą już raz tutaj zagrałem. To znaczy z innym tekstem. Tydzień temu zagrałem piosenkę. Będzie prawie nowa. Tekst zupełnie jest nowy, bo nawet tutaj przed chwilą zrobiłem skreślenie, pan zobaczy. Tutaj było nigdy, skreśliłem i napisałem nawet. No tak, to jest zupełnie co innego. No to jest kompletnie, zupełnie zmienia to sens. Tak, piosenka sprzed tygodnia, melodyjka, byłem nawet z niej zadowolony, ale pomyślałem sobie, że taka doraźność gdzieś tam okołopolityczna zabija jej potencjał, proszę pana, okołopopowy. I... Lepiej ponadczasowo napisać. Tak, więc napisałem o miłości, ale nie, że całkiem bez nadziei, chociaż tytuł sugerowałby jakąś totalną zapaść. Tytuł brzmi Nie ma dokąd pójść, ale niech się pan nie przejmuje, bo on na końcu to tam i dzieci mają i domek. Ale pan będzie mi streszał, czy pan wykona? Właśnie zastanawiam się, czy jak ja tego nie streszę, to pan tutaj zrozumie i ja sam w ogóle, o co mi chodziło. No ale starałem się napisać taką piosenkę, jest o miłości, jest tam o babie i chłopie, czyli jak zwykle heteroseksualnie. Tak. No to śpiewam tę piosenkę, bo co będę robił. O, gitarę wziąłem bardziej taką popową, bo tamta... On nie zacznie głośniej. Dzisiaj. No to już zaczynam, dobra. No to jadę. Fragment gry, jakby to było kogoś mieć na stałe. Ojej, późno już. Ty nie mówiłaś nic, więc ja niczego nie słyszałem. Wyjdziemy razem, choć żadne z nas nie ma dokąd pójść, nie ma dokąd pójść. Nie ma dokąd pójść, to nie ma dokąd. Nie ma dokąd kiedyś tam, bo w końcu wszystko jest możliwe przecież. No to wiesz, o czemu nie? Tobie jakiś pan i ja pisanej mi kobiecie powiemy, nawet nie myśl sobie, że dokąd pójść. Nie ma dokąd pójść. Nie ma dokąd pójść. Gdzie ma dokąd pójść? A póki nie stało się nic, to może mnie za rękę chwyć i obojętnie dokąd. Mimo wszystko idź, póki się nie stało nic. To chodź. To romantyczne solo, wie pan, na pianinie ktoś. Wężeński wokal. Tak, ale wie pan, taki jakiś pan w ogóle liryczno-melancholijny taki pan. Bo ja się łatwo wzruszam ostatnio. Tak? Sam się pan wzrusza. Pan tak, taki wie pan. Samodział. No wie pan, patrzę jak się gole, patrzę w lusterko i taki żal mam, bo widzę upływ czasu. I... Znaczy jak pan widzi siebie? Tak, tak. No tak, to ja rozumiem pana. Tak, o, wczoraj o mało nosa sobie nie zgoliłem w ogóle z twarzy, tak się mi ręka drżała. Nie wchodzi w te szczegóły, bo to psuje ten w końcu miły nastrój poetycki, a pan już chirurgię zaczyna samodzielną, to nie. Może już, nie chcę być niegrzeczny, ale... Wzruszyłem pana najwyraźniej, tak, bo tak, widzę, że słyszę, że głos panu drży, a i... Chciałbym sam zostać. To ja już może pójdę. To do widzenia. To ja zadzwonię jakoś w tygodniu. Bardzo sprawdzę, proszę, czy nic się panu nie stało. Oczywiście, niech pan uważa na schoda. of my web. Just call, come back, baby. Just call, come back to me. Come back, come back. Come back, come back, baby. Till I come back. Come back to me. Till I come back. Till I come back. Till I come back. Back to me. Sit, baby. Just wait. Sit now in my corner. Hands over my eyes. Poprosimy teraz o sygnał. Przeboje trójkowej rozrywki. Andrzej Zakrzewski na dzisiaj wybrał z naszego archiwum monolog Krzysztofa Litwina pod tytułem Listonosz. To nagranie z piwnicy pod Baranami z lat 70. Po 12 godzinie na wieży wybiła godzina 12. Uczułem zmęczenie, więc położyłem się do łóżka, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Kto tam? Spytałem. Listonosz, odpowiedział listonosz. Teraz o tej godzinie? Tak, mam dla pana bardzo ważną wiadomość. No to niech pan rzuci list do skrzynki, kiedy nie mogę, bo to jest wiadomość ustna. No to niech pan krzyknie głośno, kiedy nie mogę, bo ktoś podsłuchuje pod drzwiami. Wstałem, otworzyłem, ale na korytarzu nikogo nie było, ale ponieważ uczułem no jakoś takie no zmęczenie, więc położyłem się do łóżka, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Kto tam? Spytałem. Listonosz, odpowiedział listonosz. Teraz o tej godzinie. Tak, mam dla pana bardzo ważną wiadomość. No to niech pan rzuci list do skrzynki, kiedy nie mogę, bo to jest wiadomość ustna. No to niech pan krzyknie głośno, kiedy nie mogę, bo ktoś podsłuchuje pod drzwiami. Wstałem, otworzyłem, ale na korytarzu nikogo nie było, ale ponieważ uczułem jakieś takie, no, zmęczenie, więc położyłem się do łóżka, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Kto tam? Spytałem. Listonosz. Teraz o tej godzinie. Tak, mam dla pana bardzo ważną wiadomość. No to niech pan krzyknie głośno, kiedy nie mogę, bo to jest wiadomość ustna. No to niech pan idę. Wstałem, otworzyłem je, a na korytarzu stał listonosz, strażak i kominiarz i chórem krzyknęli. Chodź barany, buc, buc, buc, Piotr Skrzynecki ciągle wódz. To tyle tej rozrywki. Jeszcze jedna piosenka przed łzawym pożegnaniem. I busted my knuckles all day in the hot sun, about burn me up. But I wrapped that chain around a big block motor, finally pulled it out of my truck. I took a little break sitting in the shade, trying to catch my breath. Well, baby, I'm afraid one of these days I'ma work myself to death. But loving you so easy, I can do it with my eyes closed, baby. I can do it with my eyes closed, baby. Well, baby, I could have never made it through college. I barely got my GED. I don't know why, but things in life that come twice as hard for me. I fight my way through work all day till I get home to you. Loving you so easy, I can do it with my eyes closed, baby. Baby, baby. Day and night, night and